राम परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2053 7 फरवरी 1997 को हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम के पास फुटबॉल ग्राउंड में लगभग प्रातः 9 बजे से यह प्रवचन हुआ। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे निंदोत्रुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वर्षी विभूषित करीतांबराजरबिंबलाष्टात्ंदरमुखारिंदमेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः पश्यति प्रणश्यामि सचमेव प्रणश्यति पश्यति। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य सब जगह मेरे को देखता है सब में परमात्मा है। सब नाम पश्यति सर्वत्र सब में परमात्मा परिपूर्ण है और सर्वंच मई पश्यति और सब संसार अनंत संसार अनंत ब्रह्मांड परमात्मा के ही अंतर्गत है। वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता मानो उसको मैं प्राप्त हो जाता हूं। जो सबसे श्रेष्ठ चीज कही जाती है परमात्मा को प्राप्त होना तो प्राप्तम परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो तो ये भगवान ने उपाय बताया है। गीता में बहुत बातें ऐसी बढ़िया बढ़िया बताई है। वे कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सब जगह मेरे को देखता है सब जगह मेरे को देखता है मेरे में सब संसार को देखता है उसी लिए मैं अदृश्य नहीं होता और मेरे लिए अदृश्य नहीं होता मानो वो मेरे को प्राप्त होता है मैं उनको प्राप्त हो जाता हूं। जैसे जैसे जना बर्फ है बर्फ में सब जगह जल है और बर्फ में जल है जल में ही बर्फ है बर्फ जल में ही है मानो जल के सिवा कुछ है ही नहीं। ऐसे संपूर्ण बादलों में आकाश है और आकाश में ही संपूर्ण बदल है तो आकाश ही है। आकाश से तेज होता है उसे गर्मी होती है उसे बदल बनते हैं तो बदल आकाश में ही बनते हैं। ये है ना अवकाश ये आकाश है ये क्योंकि तो आकाश दिखता है नहीं आकाश नाम अवकाश का है जो ये पोलाद है इसका नाम आकाश है तो यहाँ आकाश ही आकाश है। ये पृथ्वी आकाश के अंतर्गत है पृथ्वी समुद्र समुद्र सब आकाश के अंतर्गत ये भूगोल है तो इसी आकाश में बदल होते हैं तो बदल सब आकाश में होते हैं और सब बदलों में आकाश रहता है परिपूर्ण। बदलों का कोई कण ऐसा नहीं कि जिसमें आकाश न हो ऐसे सृष्टि में कोई ऐसा कण नहीं है कि जिसमें परमात्मा न हो। वो परमात्मा सज्जनों अपना है आप ध्यान दें जिस जिसको आप पड़ा मानते हैं, ऐसा शरीर, घर, कुटुंबी, धन, ये अपना मानते हैं ना, ये अपना नहीं है। जैसे अपने मानते हैं हम जी रहे हैं, ये बात सच्ची नहीं है। मर रहे हैं सच्ची है, मानो जी रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बालक बड़ा हो रहा है, ये बात सच्ची नहीं है। बालक छोटा हो रहा है, ये बात सच्ची है। अगर 100 वर्ष की आयु हो और बालक जन्मा है, अगर 1 वर्ष का हो गया तब 100 वर्ष का है क्या? 5 वर्ष का हो गया तो 100 वर्ष में मरने वाला अब 100 वर्ष जीवेगा क्या? अब 5 वर्ष जीवेगा, 5 वर्ष जी गया तो 5 वर्ष जीवेगा। इस तरह से आपके हमारे ये शरीर जितने जितने वर्षों के हो गए हैं, उतने उतने वर्ष खर्च हो गए, वो जीवन में से खर्च हुए। तो जैसे कोई खजाने में से रुपया खर्च करता है तो जो जो खर्च होता है उतने रुपये कम होते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में से जितने जितने वर्ष जा रहे हैं उतने उतने कम हो रहे हैं। मानो जीना थोड़ा हो रहा है, 100 वर्ष का होने वाला 5 वर्ष का बालक हो गया तो 5 वर्ष खर्च हो गए 100 में से, तो 50 ही रहे। ऐसे जितनी जितनी अपनी उम्र है पता नहीं कितनी है, परंतु इतनी खर्च हो गई ये तो बात सच्ची है, इसमें संदेह नहीं है। कितनी है उम्र, कितना आगे जिएंगे इसका पता नहीं, परंतु जीने में से भाई बहन सब अपना अपना विचार करे कि अपना जीने का समय जितने वर्ष आ गए उतना तो खर्च हो चुका, उतने तो जीने में कम हो ही चुके। तो जो जो वर्ष आते हैं जो हम कम हो रहे हैं, अर्थ मर रहे हैं, अभाव हो रहा है। 100 वर्ष का जीना का था, 5 वर्ष अभाव हो गया तो 95 ही रहे। ऐसे 50, 60, 20, 25 जितने वर्ष जिस भाई बहन को आ गए उतने वर्ष उसके जीवन में से खर्च हो चुके। उतने कम हो ही गए, उतना जीना कम हो गया तो हम जी रहे हैं, ये बात सच्ची कैसे हुई? मर रहे हैं, मृत्यु के पास जा रहे हैं। जन्मा जब बालक 100 वर्ष मौत दूर थी, अब 5 वर्ष हो गया तो 95 वर्ष दूर गई, 5 वर्ष नजीक आ गई। जितने जितने वर्ष आ गए उतनी मौत नजीक आ गई, तो मौत में जा रहे हैं ना, हरदम मौत में जा रहे हैं। इस वास्ते भाई असली काम को कर लो। असली काम क्या? कि जो हमारा है उसको ले लो। ये संसार को जिनको हमारा मानते हैं वो हमारा पण तो खर्च हो रहा है। अब वो 95 वर्ष रहा तो संसार के साथ हमारा पण तो 95 वर्ष ही रहा था ना। 100 वर्ष हमारा था, 5 वर्ष बीत गए तो हमारा 95 वर्ष ही रहा। घर संपत्ति जो कुछ हमारी थी वो दिनों दिन हमारी जा रही है, तो ये हमारी कहाँ है? हमारा तो वो है जो पहले भी हमारा था, पीछे भी हमारा रहेगा, अब भी हमारा है, वो हमारा हमारा है। हमारा जो मिला है वो तो बिछुड़ रहा है, संयोगा वियोगा खूब ध्यान देने की बात है। संतों ने कहा है एक बड़ी एक मारवाड़ी भाषा में कि मत भूले मन मोह में भांगी भजरे पीव। अरे पागल, मोह में कैसे बैठा है? भगवान का भजन कर। मत भूले मन मोह में भांगी भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम कह तू ऊंडी देकर नियो। नींव लगा रही बार कहा तुम यही रहेंगे, यहाँ कोई रहा नहीं, तू कैसे रहेगा? यहाँ आए सबके सब चले गए, तू कैसे रहेगा? क्यों बैठो सदराम क्या तुम ऊँडी देकर नहीं हो, ऊँडी देकर नहीं हो यहाँ फुटोड़ा गैला। अरे पागल कैसे नहीं लगा बैठा है, कर आगा ने छोड़ अठे गुण रेवण रेला, यहाँ कौन रेण देंगे जी है, कर आगा ने छोड़ अठे गुण रेवण देला, लख सोला सी जून है रू तो फिर सी जीव, मत भूले मन मोह में तुम भालू बजरे पियो। वो भगवान हमारे पहले भी हमारे थे और पीछे भी हमारे रहेंगे और अब भी हमारे हैं, वो हमारा है सजनों। ये हड्डियां हमारी नहीं है, ये हड्डियां माँ के पेट में बनी है और छोड़ कर चल देंगे तो लोग पाएंगे इसको, ये हमारी चीज नहीं है। जब ये शरीर भी हमारा नहीं है तो भाई अपने पास जो धन संपत्ति है वो हमारी है, घर हमारा है, रुपये हमारे हैं, कुटुंब भी हमारे हैं। जब शरीर भी हमारा नहीं तो हमारा कौन है, तो क्या करना चाहिए, हमारे को मुफ्त में मुक्ति मिल जाए ऐसा भगवान ने ढंग किया है, हमारे को दिया है तो दे करके तुम अपना कल्याण कर लो। जो आपको बुद्धि मिली है, योग्यता मिली है, शरीर मिला है, रुपये मिले हैं, धन मिला है, जितनी चीजें मिली है, ये मिली हुई की तो हमारे से बिछुड़ रही है, हम उनसे अलग हो रहे हैं, वो हमारे से अलग हो रहे हैं, अलग होते ही दिन सब अलग हो जाएगा, अलग होना शुरू हो गया, जन्मा उसी समय से ही मरना शुरू हो गया, मरना शुरू हो गया, मरना लोग कहते हम जीते नहीं, मरना शुरू हो गया। भाइयों बहनों ख्याल करो, जिस दिन जन्म लिया उसी दिन से मरना शुरू हो गया, तो ये चीजें तो सब हमारे से अलग होगी ही, ये तो अगली होने वाली ही है, तो मिली है पहले हमारी थी नहीं और फिर हमारी रहेगी नहीं, तो जितना दिन ये है उनको दे करके कल्याण कर लो अपना। संचय करते करते रहोगे तो पापी रो धन पड़ ले जाए, कीड़ी संचय तीतर खाए, अपने पास क्या रहेगा, पास कुछ नहीं आएगा। सबसे मरने के बाद कोई चीज अपने पास रहती है, जब शरीर भी नहीं रहता तो जमीन जायदाद कुटुंब रुपये पास में रहेंगे, तो अपने जीते जी लोगों में लगा करके और खुशी कर लो, आनंद ले लो, सेवा कर लो। बड़े बूढ़े सज्जन है, माता है, पिता है, दादा है, दादी है, बूढ़े है, और कोई शहर में गांव में बूढ़ा हो, अपाहिज हो, अरक्षित हो, लोभी हो, तो उनकी सेवा करिए, अपना पैसा सफल कर लो, तो वो पैसा सफल हो जाएगा, या रख दियागा वो यहीं रह जाएगा। खाधो सोही भी भरो दीनो सोही साथ, जिसमें धन पढ़ानिया माल बिड़ाने हाथ, ये खुशी चाबी दोनों में हाथ लग जाएगी। अभी जिनको देख नहीं दे देते देते नहीं, वो चाबी पट दीजिए हाथ भाई, आप पड़े पड़े देखते रहोगे और कुछ कर नहीं सकोगे, प्राण सब समाप्त हो जाएगा। तो आपके रहते हुए धन के रहते हुए उनका सदुपयोग करो, देखो मिली है बिछड़ने वाली है, जैसे आप अभी मिले हैं और थोड़ी देर में आप हम बिछड़ जाएंगे, तो मिले हैं बिछड़ जाएंगे तो इस वजह से सबकी सेवा कर दो, ये सेवा करने का मौका आ गया, ऐसे मनुष्यों की जीवों की सेवा कर दो और धन खर्च करके सेवा लगा दो, तो सेवा करी हुई साथ में चलेगी, वो साथ में चलेगी, सेवा है ना वो साथ में चलेगी, और संग्रह केवल साथ चलेगा नहीं, वो यहीं रह जाएगा, और भजन किया वो आपका होगा, दो चीज है, भजन जितना किया भजो सोरा में करी उसको काम, जो कर दिया काम हो गया, तो इस वास्ते दूसरों की सेवा करो। सेवा करने से क्या है कि अपने में चेतनता आएगी, अपने हल्के हो जाएंगे और सेवा का भाव होगा, तो हम कैसे हो जाएंगे, ध्यान भी थोड़ी मानने की बात है, मात्र दुनिया की सेवा भगवान करते हैं, भगवान से संसार उत्पन्न हुआ है, भगवान से पालित होता है, भगवान में लीन होता है। तो शुद्धम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के शुद्ध भगवान है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम शुद्धम सर्वभूतानाम ज्ञातवान शांति में क्षति। भगवान कैसे हैं? पांचवें अध्याय के अंत में कहते हैं, भोगता रंग यज्ञ तपसाम, जितने शुभ काम है उनकी भोगता भगवान है, और संपूर्ण के महेश्वर मालिक भगवान है, और शुद्धम सर्वभूता नाम, संपूर्ण के शुद्ध भगवान है, सब पर कृपा रखने वाले भगवान है। तो सबकी सेवा करते हैं भगवान, सबका पालन करते हैं। आप पाल में लग जाए तो भगवान के साथ ही हो जाएगा, भगवान के साथ ही हो जाएंगे। देखो सबका पालन भगवान करे, घड़ी घड़ी के बदन राम से चाले, सीधी बात है, एकदम भगवान रक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी उत्पन्न करने वाले, विष्णु भगवान रक्षा करने वाले, शंकर संहार करने वाले, तो सबका पालन विष्णु भगवान करते हैं। इस वास्ते भगवान क्षीर समुद्र में रहते हैं, दूध के समुद्र में रहते हैं, क्यों दूध ही पड़ने वाले सब नहीं करना, दूध देना सबको भगवान चाहते हैं, तो दूध दे करके अन्न दे सब पालन करते हैं भगवान। तो भगवान पालन करते हैं, उसमें आप हाथ बटाओ तो फिर मैंने हम ही करेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, इसका ये अर्थ नहीं है। भगवान पालन करने में असमर्थ है, भगवान पालन करने में सर्वथा समर्थ है। अनंत ब्रह्मांडों का पालन करते हैं, आप हम कितना करेंगे, कितना करेंगे, जैसे कोई दूध का रज कर्ण जीती जी करेंगे तो भगवान को सहारा मिलेगा नहीं है, भगवान राजी होंगे, अपने भाव को देख राजी होंगे। कैसे राजी होंगे? जैसे आप बाहर से गए पानी पीने के लिए और बैठे, आपका बालक घुटना पर चल रहा है, बुढ़ाए चलता है, उसने आकर एक चाबी दे दी, एक ताले की चाबी लाकर आपको दे दी, आप लेकर इतना बड़ा हो जा, इतना बड़ा करते हो, क्या वो चाबी आपको मिलती नहीं थी, दुर्लभ थी या दुर्लभ आपकी लाई हुई चाबी, रावण किसका आपका, बालक किसका आपका, क्या आपको दुर्लभ चीज मिली, मन प्रेम से दी उसे आप राजी हो जाते हो, ऐसे प्रेम से सेवा करने से भगवान खुश हो जाते हैं, इतना बड़ा हो जा, इतना बड़ा अर्थ मेरे से बड़ा, मोरे मन प्रभु अश्विश्वासा राम ते अधिक राम करदासा, तो इतना बड़ा राम भगवान अपने से बड़ा बनाते हैं। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, आप छोटे बच्चे को भी इतना बड़ा हो जाए, मेरे से बड़ा हो जाए, मैं हूँ जैसे तो बड़ा हो जाए, ऐसे भगवान राजी होते हैं। सचनो और आप तो खटपट करते हैं, नाराज होते हैं भगवान, छोरा आप उसमें लड़क तो हुए, पहले तो आप थप्पा मुक्की करते हैं मरते हैं, फिर आप मारो थप्पट, तो क्यों खटपटी करो, प्रेम करो, भगवान राजी हो, ये बच्चे साथ में खेलते हैं, राजी होंगे। इस वास्ते सज्जनो तन से मन से वचन से किसी तरह से दूसरों को सुख पहुंचाओ, तन कर मन कर वचन कर वेतन कराओ दुख, तुलसी पातक धरते है देख तो उसके मुख, तन से मन से वचन से किसी को दुख नहीं देता तो कहते पाप, उस आदमी के देखने से पाप दूर होता है। सेवा करनी दूसरे के लिए, उसमें एक बड़ी शुभ बात मैंने संतों की वाणी में पढ़ा है, अच्छे महात्माओं के वचन है, वे कहते हैं कि किसी को दुख मत दो, आपकी सेवा शुरू हो गई, दुख मत दो सेवा शुरू हो गई, कितने शुरू कर क्या करना पड़ा, कुछ भी करना नहीं पड़ा, किसी को हम दुख नहीं देंगे, तन कर मन कर वचन कर, तन से मन से वचन से, मन से बुरा नहीं चाहेंगे, वचन से करवा नहीं बोलेंगे, और शरीर से सेवा करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, न मन से बुरा चाहेंगे, न वाणी करो बोलेंगे, न शरीर से किसी का अपकार करेंगे दुख देंगे। तो उसका महत्व बताया कि उनकी मुख देखने से पाप दूर होते हैं, इतना बड़ा हो जाओगे तो किसी को दुख देने में, दुख न देने में क्या खर्च होता है आपका, क्या परिश्रम पड़ता है, कोई प्रश्न आता, किसी को दुख नहीं देंगे भाई, हम किसी को दुख नहीं देंगे, ऐसा विचार हो गया, आप बड़े आदमी हो जाओगे, सेवा करोगे तो बहुत बढ़िया बात है। अपने शरीर से सेवा करो, वाणी से मीठा बोलो, चीज वस्तु से सेवा करो, अन्न तो अन्न आपके पास दे दो, जल होता आपके पास दे दो, आपके पास जितना है और उनमें सुगमता पूर्व दे उसको। हरिश्चंद्र आदि राजाओं ने सब कुछ दे दिया, कंगले हो गए, आपके लिए ऐसी बात नहीं, सुगमता से। जैसे कोई भिक्षु आया, एक रोटी दे दी, आपको कोई जोर नहीं आता, आप क्या जोर आया। बहनों माताएं भोजन बना गए, उसमें किसी भिक्षु को एक रोटी दे दी, दो रोटी दे दी, तो कुछ पता ही नहीं लगेगा रसोई में कि आपको अधिक बनाना पड़े। उसने बनाए में से एक रोटी दे दो, एक दो एक एक एक रोटी देते वो 360 रोटी होती है बारह महीने में, 360 एक साथ में दो तो खड़ा पड़ जाएगा, बीत गया हो गया। अरे तो सर्वजन दे दो, कुछ नहीं होगा, कोई खर्च नहीं होगा, पता ही नहीं लगेगा। मैं इतना हमने दिया कि कोई घर में कमी आ गई, पता ही नहीं लगेगा, नित बड़ी हुई। तो भाई बहनों से कहना है कि सदा कुछ न कुछ दान दे दिया करो, दूसरों का इतना लगा दिया करो, जैसे कि आपके सुख हो जाए, साथ में चलेगा दिनों से ही साथ, वही तो साथ में चलेगा जो आपने दिया है, और तो यही रह जाएगा, साथ चलेगा ही नहीं, पड़ा ही रहेगा यानी। तो उनमें से दान दो, उपकार करो, हित करो, सेवा का मौका पड़ जाए तो एक एक से आगा होना चाहिए। इस बात को समझते नहीं सजनों, ध्यान दो, दूसरों का उपकार करने से अपना भला होता है, और जो नेता है वो आपको निहाल करता है। आप क्या बोलते हो, सच्चा बोलते, सच्चा बोलते, आपसे जो ले लेता है वो आप पर कभी कृपा करता है। आप कहते हो कहीं कहीं कोई संत महात्मा है नहीं लेना है, वो ले लेता है, महाराज ने बड़ी कृपा की हमारे यहाँ भोजन कर दिया, बड़ी कृपा करी, अरे कृपा आपने करी, भोजन दिया उनको, पर उनकी कृपा मानते हो, क्योंकि लेने वाला कृपा करता है। एक गुना दान और सहज गुना पुण्य सुनी है ना आपने, एक गुना दान उसका सहज गुण पुण्य होता है। तो आपने एक रुपया का अनाज दिया, एक रुपया खर्च किया, तो आपने 1000 रुपयों को पुण्य हुआ, तो उसने 1000 रुपया आपने एक दिया, उन्हें 1000 दिया, एक गुना दान और सहज गुना पुण्य। जमीन में बीज बोते हैं तो लेने के लिए बोते हैं, इस तरह से आप अपने कल्याण के लिए देते हैं, आपका भला होता है। जितना दोगे वो आपकी चेतनता आ जाएगी, और जितना लोगे आप में जड़ता आ जाएगी, उतना कर्जा चल जाएगा। तो सेवा दो तरह से होती है, एक चीज वस्तु देने से सेवा होती है, एक उनका काम धंधा कर दे रहे, भोजन करा दिया, उनकी सेवा कर दी, स्नान करा दिया, कपड़े धो दिए, पग चापी कर दी, ये शरीर से सेवा होती है, एक वस्तु से सेवा होती है। तो वस्तु भी दूजों में से हो, बहनों माताओं को भी चाहिए अपने घर में जो छोटे बड़े समान सबको सुख कैसे पहुंचे। बहनों केवल भाव करो, केवल भाव अपना बना लो कि वे सबको सुख कैसे हो, छोटों का भी प्यार करके सुख पहुंचाओ, समान को भी सुख पहुंचाओ, बड़े बूढ़ों की भी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, तो सुख की खेती हो जाएगी। अरे सुख ले लो तो रीति हो जाएगी, अनाज मिट्टी में डाल दो तो खेती हो जाएगी, अरे खा लो तो मजा होगा, रीति हो जाएगी। इस वास्ते सर्वभूत हिती रता, प्राणी मात्र के हित में रहना, रत रहे सब सुख पहुंचाना, ये विद्या है, बहुत बड़ी विद्या, जानते नहीं आपने। वो तो संग्रह संग्रह करते हैं, और इस बात का होश नहीं है, ये होश आ जाए तो निराल हो जाए। जितने दिन संत हुए उन्होंने क्या किया, त्याग किया है, कल संतों ने संग्रह किया है। जो संत हुए हैं अच्छे अच्छे महात्मा, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य आदि आदि बड़े आचार्य हुए हैं, वंदनीय आदरणीय, जिन्हें लाखों रुपये लाखों आदि मानते हैं, ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने संग्रह किया गया, रुपये कैसे किए उन्होंने, अब कौन पूछता रुपये का, तो बहुत धनी हुए, अब कौन पूछता है, त्याग किया है, सेवा करिए, सब उसको पहुंचाया है। तो ये एक बढ़िया विद्या है, अब मारवाही की अटकल है, बड़ी अटकल देने की, ये अटकल आ जाए जिसको वो न्याय हो जाएगा। ये विद्या आई नहीं है अथवा आई नहीं है, समझे? कैसी बढ़िया बात है, कहीं भी दान पुण्य हो, खर्च होता हो तो वो खर्च कर देता था। ठीक है, आप बताओ, अपने कहीं क्या कर रहे हो? अपने आगे गए तो मैं करूंगा, मेरे घर ये बात मेरे को करूंगा। एक संत की बात मैंने सुनी, कहीं की बीती हुई बात है, कहा की याद नहीं, सुनी है। एक संत जा रहे थे गाड़ी में, तो गाड़ी जहां ठहरे गई थोड़ी वहां स्टेशन ठहरे गई, वहां महाराज विश्राम करेंगे एक दिन, तो वहां सब गए, तो बड़े धनी आदमी गए सामने कि महाराज आते हैं, संत दर्शन करेंगे, आज जाएंगे थोड़ी ठहरेंगे, फिर दूसरी गाड़ी में जाएंगे। तो सब पहुंचे वहां पर, सब पहुंचे हैं तो एक माई पहुंची, गरीब माता थी वो, अकेली वो पहुंची, तो महाराज भाई दूजे तेरे को सबसे पहले गाड़ी आते ही पहुंच गई। आगे पहुंचते ही कहा महाराज आज मेरी भिक्षा करो, आप मेरी भिक्षा करो। अच्छा भैया, अब भिक्षा करें भैया, खाएंगे ले स्वीकार। सेठ धनी पहुंचे पीछे, तो शेर ने दोबारा हमारे भिक्षा करो, हमारी भिक्षा करो, हमारे करो, यहाँ भोजन करो। तो कहा भाई हमारे तो इस माई ने निमंत्रण दे दिया पहले, तो हम लोग वहां के भोजन करेंगे वहां। तो उस माई को पूछा तुम क्या भोजन कराएंगे? कहा हमारे बाजरे की रोटी, अरे फली का गवाह पड़ेगा, साग और थोड़ी सास तेजी है, ये कराऊंगी। तो कह महाराज को हम बढ़िया भोजन कराएंगे, तू छुट्टी दे दे। महाराज तो कहते हैं पहले निमंत्रण ले लिया, अब महाराज तो बन गए, अब तू दे दे छुट्टी, मैं भोजन कराऊ। आप करोगे क्या? मैं बढ़िया भोजन कराऊंगा। तो मारी चिड़ गई, आप बढ़िया भोजन करो, भगवान को चटोर मानते हो महाराज को, हरिया पूरी देंगे, ठगते हो मेरे को, महाराज हर पूरी ही राजी हो गए। अगर आप राजी होगा तो पेट में चट्टू होगा कोई चटोर, वो राजी होगा। महाराज तो सीधे भोजन राजी होते हैं, तो मैं दूंगे तो मगर तुम भोजन देने के पात्र नहीं हो, संतों भोजन करने पात्र ही नहीं हो। तुम तुम्हारे तो अभिमान भरा, हम मिठाई देंगे, बढ़िया देंगे, बढ़िया देंगे। तो आपके मन में तो बढ़िया चीज बढ़िया हुई है, संतों की प्रसन्नता थोड़ी बढ़िया हुई है। संत किससे राजी होते हैं, कैसा भोजन तैयार राजी होता है? ये बढ़िया माल से राजी हो गए, तो आप क्या समझते हो भगवान तिरस्कार करते हो? नहीं देंगे, मैं नहीं दूंगा भोजन, नहीं कराऊंगे। आप समझते हैं तुम्हारी कुटिया बना देंगे, तुम ये देंगे। फिर वो तेज हुई कि खरीदना चाहते हो तुम संतों को, संतों को भोजन को खरीदना चाहते हो, रुपया में सब खरीद देते हो, संत भी खरीद लेंगे, रुपया में सब सही नहीं खरीद जाते। वो सब चुप हो गए। तो भाई सेवा करना क्या है? वे जैसे प्रसन्न हो, माँ बाप की सेवा करो, वे जैसे प्रसन्न हो, वरना स्वास्थ्य ठीक हो, शरीर निरोग हो, आराम पहुंचे, ऐसे सेवा करो, उनकी चित्त की प्रसन्नता हो, ऐसे सेवा करो। बड़े बूढ़े ठीक है, तो दोहरी सेवा होती है, बड़े बूढ़ों की, संत महात्माओं की। अपने जो माई थे बड़े हैं, और धर्म में बड़े हैं, आश्रम में बड़े हैं, उनकी सेवा करो, और अभाव करते हुए सेवा करो। तो आपका शरीर और आपकी संपत्ति सार्थक हो जाए, किंतु निरर्थक है। पाई बन पाई क्या क्या फायदा? आपके पास धन हुआ, दिया तो किसी को नहीं, वो धन क्या काम का? वो क्या काम का बता दी, पड़ा पड़ा धन क्या काम करेगा? सरकार आएगी, इंक्वायरी हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, एड पड़ जाएगी। तो अपना स्वयं मिली हुई चीजों से कल्याण होता है। सज्जनों ध्यान दें, कितनी बात है, मुफ्त में कल्याण होता है। जन्मे जब पोटली लाए थे क्या धन की, माँ के माँ से पूछ लेना क्या साथ में था। नंग धर्म जन्मे हो, धागा भी लाए नहीं, पीछे से कब्जा कर लिया, छापा मारा के मेरा है मेरा है मेरा करके, और मरोगे जो छोड़ कर चला जाओगे तो बीच में बिना बीच में छूट गया। अगर वो दान में लगा दो तो मुंह तो कल्याण होता है, घर का क्या खर्च हुआ? बोलो घर का क्या खर्च हुआ? उसको मान गया, छापा मार गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया। अरे मेरा कहना है धरती है, मेरे ममो मेरे अहंकार है, सर शांति नदी ममता अहंकार से रहित हो तो शांति मिलती है। पकड़ लिया कि मेरा है, मेरा है। तो मेरा किस लिए है कि इसका खर्च करके अपना कल्याण कर दो, इसलिए मेरा है। रखने के लिए कही नहीं कि रहेगा नहीं, ना धन के साथ आप रहोगे ना आपके साथ धन रहेगा, इनका संयोग तो वियोग होने वाला है, ये तो वियोग होने ही वाला है। किसी आदमी की कोई शंका हो सकती है कि हम सदा यहाँ रहेंगे, सदा ही यहाँ रहेंगे, है किसी का विचार? विचार भले को है तो सकोगे नहीं, आप दे दो तो हो जाएगा कल्याण, अगर छूट जाएगा तो होगी मौत, दे दो हो जाएगी मौज, इतना भर गए मृत्यु में छोड़ तो पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा ही, उसका पुण्य नहीं होगा, आपसे आप छूट जाए पुण्य कैसे होगा, आप दे दो तो पुण्य हो जाएगा, आपके उदार भाव। क्योंकि पुण्य क्या होता है? पुण्य होता है हृदय के भाव से, दूसरों का हित करने में हृदय का भाव होता है। और पता नहीं कब चली जाएगी आप बिजली, कब चली जाए पता है? पहले पता लगता है कि अमुक समय बिजली जाएगी, ऐसे कुछ पता नहीं, ये प्राण कब जाएंगे कुछ पता नहीं है। मार रही काल अचानक चपेटे गई हो घड़ी के मैं ला लगी थी, तो भाई करना सो करियो सो काम बजे सो राम कर लो काम। सज्जनों ये सब संपत्ति सब छूटेगा, तो छूटने से कल्याण नहीं होगा, छोड़ने से कल्याण होगा, मन सब मरने पे छूट जाएगा तो पुण्य थोड़ा ही होगा। आप दे दोगे देने का भाव रहेगा, भाव आपका कल्याण करता है, भाव तो आपका कंजूसी का रहेगा, वो मरने के बाद भी साथ जाएगा कंजूसी का भाव, अरे उदार उदारता का भाव जाएगा। इस वास्ते अपने उदारता का भाव रखो, किसी को दुख न हो ये भाव रखो, तो सब तो सुखी होंगे कि नहीं होगा पता नहीं, आप तो सुखी हो ही जाओगे इसमें संदेह नहीं, आपका भाव जब सुखी बनेगा आप सुखी जाओगे, तो अपना कल्याण हो जाएगा। सज्जनों मौका है, मौका समय चूंकि पुण्य का पसता नहीं, का प्रसाद जब कृषि सूखा नहीं, तो मनुष्य शरीर दूसरों का हित करने के लिए मिला है। म्युनिसिपालिटी में अच्छे सज्जन होते हैं तो सबकी सेवा करने के लिए होते हैं, ऐसे दुनिया मात्र में जितने जीव जंतु है उनमें मनुष्य एक है सेवा करने लायक है, उन्हें सेवा कर नहीं सकता, गाय भैंस भेड़ बकरी सेवा कर सकती है, क्या वृक्ष सेवा कर सकते हैं? सेवा एक मनुष्य कर सकता है, ये भी सेवा नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये मनुष्य की बात ही है ये लोग सेवा करे, तो सेवा के लिए आप आए हैं, अपने खाओ खाओ के लिए नहीं, क्यों खा सकोगे नहीं, ले सकोगे नहीं, जितना ले वो उतने दुनिया में आफत पैदा कर दी, जितने जितने रुपये पैसा आपने इकट्ठा कर लिया वो लोगों के काम आता था वो रोक दिया, औरों के काम आता था रुकावट पैदा कर दी, करना तो चाहिए सेवा और कर दिया आफत पैदा, जितना जितना संग्रह गया वो दूसरों के काम आता है उसे बटोर दिया एक जगह कर दिया, तो क्या काम आया बताओ? ना आपके काम आया ना दूसरों के काम आया, तो अपराध कर लिया ना एक बड़ा भाई। अगर वही उदार भाव हो गए सब लोग भाई, अगर आने के लिए तो कमी नहीं रहेगी, आपको विश्वास होता है नहीं बात अलग और है, परंतु आप लेना नहीं चाहोगे तो आपके पास आपसे आप आवेगी चीज, आपको इसका पता नहीं, हम लोगों को पता है, हम आप इतने बैठे हो आपसे मैं एक बात पूछूं, ध्यान देना, डाका डालते हैं चोरी करते हैं ठगाई करते हैं लेना चाहते हैं, आप उनको देना चाहते हो क्या? उनके लेने की इच्छा है, रातों जग के चोरी करते हैं तो लेने की इच्छा ज्यादा है ना उनकी, तो ठगाई करते हैं उनकी लेने की इच्छा ज्यादा है, तो आप दान पुण्य उनको करना चाहते हो, अथवा जो त्यागी है उनको, ब्राह्मण भी त्यागी है पर माने उसी सेवा करते हो, रागी है भोगी खाऊं खाऊं उसको देते हो, जब आपके मन में आप इतने बैठे हो जो लेना नहीं चाहते उनको आप देना चाहते हो, तो फिर आपको ये अटकल सीख लेनी चाहिए कि हमें लेना नहीं चाहेंगे तो मिलेंगे, चाहे तो बंद हो जाएगी चीज, आप रोटी भी किसी को देना चाहते जो नहीं देना चाहते उसको देते, कपड़ा भी किसी को देना चाहते जो नहीं देना चाहते। ये रीति है दुनिया मात्र में, आपके खुद के अनुभव की बात है। कहीं चोरी करे वो सुधारना चाहते हो आप, डाका डाले वो सुधारना चाहते हो, लूटपाट करे सुधारना चाहते हो, मांगे खाऊं खाऊं करो देना चाहते हो। जब आप भी लेना नहीं चाहते उसको देना चाहते हो तो नहीं लेना चाहिए, ये बात आप कर लो, आपको मिलेगी चीज। कि दुनिया मात्र की चीज दे रही है। भगवान ने भी चार प्रकार बताया, अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ज्ञानी उत्साह आता नहीं तो उसको भगवान देते, नहीं चाहता उसको पहले देते आपसे आप देते। अर्थार्थी ज्ञानी तू आत्मी, मैं ज्ञानी तू श्रेष्ठ है, उदार सब सब श्रेष्ठ है, परंतु ज्ञानी मेरा आत्मा है। क्यों ज्ञानी में आत्मा है? मैं ज्ञानी मांगता नहीं। तो चाहने वाले का दर्जा नीचा होता है। घर भर में एक आदमी अपना पेट्रोल चट्टू है एक तो, और एक सबकी परवस्ती करता है, सबको कमा कर देता है, तो आपको भला कौन सा लगता है? तो फिर भला लगता है तो भले आप बढ़ो, मोटर होती है हमारे उठनी चाहिए, मकान हमारे होना चाहिए, ये दान पुण्य दूजा करे, ये वही चीज है। जो बन सकते नहीं वो तो बनना चाहते हो, अरे उदार बढ़ना चाहिए, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाओगे। अरे वो बनना सुगम है, हमारे है जीता देंगे भाई, वो कम नहीं होगा। इस वास्ते ये विद्या सीखो, क्यों आपको वो देने वाला अच्छा लगता है तो अच्छे बनो, आप भी उदार बनो, कल्याण होगा आपका, भगवान के दरबार में भी उनका आदर होगा। त्यागा शांति अनंतरव, गीता में कहा है ध्यानात कर्म फल त्याग, त्याग ध्यान से भी श्रेष्ठ है। क्यों? त्यागा शांति अनंतरव, हाथ थका कर, हाथ से हाथ ऊपर है, हाथ हाथ पे जो आप हाथ में बात है तब तक, हाथ थका कर, हाथ से हाथ ऊपर है, हाथ हाथ रहे नहीं, हाथ में जो हाथ पड़े पर हाथ, जिम्मेदारी अभी हाथ पड़ जाए फिर हाथ में रहेगी बात, कुछ कर सकोगे मरने समय में? अब पर हाथ पड़ गया, अब क्या कुछ कुछ नहीं कर सकते। तो हाथ थका कर, हाथ से हाथ ऊपर है, हाथ हाथ रहे नहीं, हाथ में जब हाथ पड़े पर हाथ, तो इस बार वो दिन आने वाला है। कोई आदमी ऐसा है कि जो वो दिन आए नहीं आएगा, और दिन आएंगे कि नहीं आएंगे पता है नहीं, पर एक दिन जाने वाला दिन तो आएगा ही, ये तो आएगा ही, अनिवार्य है, कंपल्सरी है, बिल्कुल आएगा ही, ये तो आएगा ही, नहीं आएगा। जन्म लियो जन मरण ही पड़सी, मौत बिना भजन नहीं छूटे रे, जन्म लियो जन मरण पड़सी, मोद नगारो सिर फूटे रे, अरे लाख उपाय करो रे मन कीर्तन, बिना भजन नहीं छूटे। हाँ जम राजा रो आयो रे झूल रो जमरा, प्राण पलक में छूटे रे, प्राण पलक में छूटे, हिचकी हाल हचीड़ो लागे, नाड़ियां तड़ा तड़ टूटे रे, हिचकी हाल हचीड़ो लागे, नाड़ियां तड़ा तड़ टूटे रे, जन्म लियो रे जन मरनु पड़, मोतड़ी नगारो सिर फूटे रे, जन्म लियो रे जन मरनु पड़सी, मोतड़ी नगा, हर लाख उपाय करो रे मन कितना, बिना भजन नहीं छूटे रे, लाख उपाय करो रे मन कितना, बिना भाई बंधु कुटम कबीलो, भाई बंधु कुटम कबीलो, राम जी रूठा सब रूठे रे, राम जी रूठा सब, एक पलक में प्रलय हो जासी घाल रथिम तन कूटे रे। एक पलक में प्रलय हो जासी घाल रथिम तन कूटे। जन्म लियो रे जन्म मरनु पड़सी मोतड़ी नगारो सिर कूटे। लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छू। जीवड़ा न ले जमड़ा चाले जीवड़ा न ले जमड़ा जब चाले। क्रोध कर कर कूटे रे क्रोध कर कर। गुर जारी घमसान मचावे तुरत ताल वो फूटे रे। गुर जारी घमसान मचावे तुरत ताल वो फूटे रे। जन्म लियो रे जन्म मरनु पड़सी मोतड़ी नगारो सिर फूटे। अरे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं। जीवड़ा ने जमड़ा नरक में डाले जीवड़ा ने जमड़ा नरक में। कीड़ा का गला चूटे रे कीड़ा का गला चूटे। भुगत लो जीव भजन बिना भाई भुगत लो जीव भजन बिना। जमड़ा जुगो जुग कूटे रे भुगत लो जीव भजन बिना भाई। जमड़ा जुगो जुग कूटे रे। जन्म लियो जन्म मरनु पड़सी मोतड़ी नगारो सी। हारी चतुराया में धूल पड़ेली हारी चतुराया में धूल। करमड़ा काठा थारा फूटे रे करमड़ा काठा थारा फूटे। करमा रोहीन की चढ़ में कड़ियो बिना भजन नहीं छूटे रे। करमा रोहीन की चढ़ में कड़ियो बिना भजन नहीं छूटे। ओ जन्म लियो रे जन्म मरनु पड़सी मोतड़ी नगारो सिर फूटे। लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं। राम सुमिर ले सुकरित कर ले राम सुकरित कर ले। मोह बंधन तब टूटे रे मोह बंधन तब टूटे। कहत कबीर सुख चावे रे जीव तू राम नाम धन लूटे रे। कहत कबीर सुख चावे रे जीव तू राम नाम धन लूटे रे। जन्म लियो रे जन्म मरनु पड़सी मोतड़ी नगारो सिर फूटे रे। जन्म लियो रे जन्म मरनु पड़सी मोतड़ी नगारो सिर फूटे। अरे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे। लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे। जन्म लियो जन्म मरनु पड़सी। देखो बालक पैदा हुए तो हमें सब संदेह है कि बालक बड़ा होगा कि नहीं होगा पता नहीं। ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा पता नहीं। ये ब्याह होगा कि नहीं होगा पता नहीं। ये छोरा छोरी होंगे कि नहीं पता नहीं। ये धन कमाएगा कि नहीं पता नहीं। पर मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें जरूर मरेगा। ये जरूर काम है जरूर। तो जरूरी काम में तैयारी रखो भाई तो मरने का दुख नहीं होगा। कहते हैं हमने पहले नहीं समझा था ये मर जाएगा। बूढ़ी बूढ़ी माताओं की बातें मैंने सुनी है कि छोरा हमारा चला गया ये हमने पहले नहीं जाने थी कि ये पहले मर जाएगा हमारे को। तो पहले नहीं अब जान लो। क्योंकि मारवाड़ में कहते गई नहीं माटी रहा तो माटी गल गई पक्की मटर रखी से हाए गए एक माटी का गलती माटी सभी वैसी है भाई, किसकी माटी है पक्की लो भाई, एक ही माटी, एक ही माटी राजा हुई, सब गलती माटी है। तो भाई भजन करो, जल्दी काम करो, भजन करना हो तो जल्दी कोटिन तत्व हरी सुनते करोड़ों काम छोड़कर भगवान का भजन पहले करो। अभी मर गए तो भजन करो, वो साथ में चलेगी पूंजी। कबीरा शब्द निर्धना धनवंता नहीं को, धनवंता सुर जाने जिसे राम नाम धन हो। राम धन क्यों नहीं लूटे रे, भगवान को याद कर लिया उतनी पूंजी हो गई। सज्जन भगवान के याद करने मात्र से यश स्मरण मात्र जन्म संसार बंधना विमोचते, जिसके याद करने मात्र जन्म संसार छूट जाए, कितनी बढ़िया बात है। क्या झूला भगवान याद करो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो, हे नाथ भूलो नहीं। सुबह नींद खुले तब से भगवान से कहते रहो, नाम का जप करते रहो, हे नाथ हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसे भगवान से कहते रहो और नाम जप करते रहो तो भगवान की मदद मिलेगी। हे नाथ मैं भूलू नहीं, एक बस सब कर मांगे एक फल राम चरण रति हो, आप चरण में प्रेम हो जाए महाराज, आपको भूलो नहीं, असली बात है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। तो भगवान से मांगो तो यही मांगो कि हे नाथ मैं भूलू नहीं, आपकी भूल न हो, हे नाथ मैं भूलू नहीं। सज्जनों मौका है अभी, प्राण चले जाए क्या करोगे, अरे न करे राम जी पर पागल हो जाओगे तो समझ नहीं सकोगे, सही बात हो गया तो बीमार हो गया तो लकवा मार गया तो वो एक्सीडेंट हो गया मर गए तो बड़ा जोखम है। जब तक ठीक है ठीक शरीर, जब तक राम राम राम राम राम राम राम भगवान के नाम का जप करो और सेवा करो, सुख पहुंचाओ, साथ में जितने जाए जा रहे हैं उनको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, हित करो, अपना धर्म सफल हो जाए, चीज वस्तु देव और सोई साथ है वो आपके साथ चलेगी, ये तो पड़ी रहेगा यहाँ कुछ काम नहीं आएगा, आपके काम नहीं आवेगी, आप ये काम आवेगा कि सर्प बनोगे सांप बन जाओगे, माया में रह जाए वासना राशि। इस वास सज्जनों दो काम खास, एक तो भगवान का नाम लेना, एक दूसरों की सेवा करना, संसार की सेवा करना, भगवान को याद करना, बड़ा पार हर समय याद रखो, मेरे द्वारा कुछ पुण्य हो जाए, कुछ कुछ एक उपकार हो जाए, किसी की सेवा हो जाए, किसी का हित हो जाए, भगवान से कृपा करो। एक सज्जन गए थे कलकत्ता में, वो कहते थे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और वो कहते थे हे भगवान आप सबका पालन करते हो, सबका ही पालन करते हो, थोड़ा निमित्त मेरे को बना दो, किसी में मैं भी सेवा करूं, मेरे को निमित्त बना दो, मैंने सेवा तो आपको करनी है, सबका पालन आपको करना है, थोड़ा मेरे को भी निमित्त बना दो, मैं और हमारे घर की थोड़ी चीज है, निमित्त बना दो आप, ऐसे सेवा में निमित्त बन जाओ सज्जनों, उपकार करने में बहनों भाइयों सभी दूसरों का हित करने में निमित्त बन जाओ, निहाल हो जाओ, मौज हो जाएगी, वो साथ में चलेगा, ये शरीर यही रह जाएगा। शरीर यहाँ रह जाएगा, कुटुंब यहाँ रह जाएगा, धन यहाँ रह जाएगा, घर यहाँ रह जाएगा, सब सोना एक लग जाएगा, मुसमसाना में दुख गएगा, कोई साथ में नहीं, तो वो दिन आने वाला है, उससे पहले पहले भगवान का भजन करो, दूसरों का हित करो, सेवा कर दो। एक पद बता दी भाई, ऐसा पद सुनाया था अच्छा, चेतावनी का कौन काम का सोचना विचार बंदे, कौन काम का हरि के भजन बिना चोला चाम का, हरि के भजन बिना चोला चाम का, चोला चाम का रे बंदा महंगे दाम का, चोला चाम का रे बंदा महंगे दाम का, हरि के भजन बिना चोला चाम का, प्रभु के भजन बिना। अरे गर्भवास बीच बंदे उल्टा झूलता, गर्भवास बीच बंदे उल्टा झूलता, बाहर निकल हरि का नाम भूलता, बाहर निकल हरि का नाम। अरे पता ना ठिकाना तेरे असली धाम का, पता ना ठिकाना तेरे असली धाम का, हरि के भजन बिना चोला चाम का, प्रभु के भजन बिना चोला चाम का। अरे चोला चाम का रे बंदा महंगे दाम का, चोला चाम का रे बंदा महंगे दाम का, हरि के भजन बिना प्रभु के भजन बिना। आवेगा बुढ़ापा तेरा शरीर धुजेगा, आवेगा बुढ़ापा तेरा शरीर धुजेगा, ज्योति पड़े मंदी ना आँखों से सूझेगा, ज्योति पड़े मंदी ना आँखों से सूझे। अरे भाई ना भतीजा तेरे सुख की बूझेगा, भाई ना भतीजा तेरे सुख की बूझेगा, पढ़ो खटिया के तू तो बीच जूझेगा, पढ़ो खटिया के तू तो बीच जूझेगा। बांध ले भजन पोट राम नाम का, बांध ले भजन पोट राम नाम का, हरि के भजन बिना चोला जाम का, प्रभु के भजन बिना। अरे आवेगा परवाना, आवेगा परवाना तेरी बेसना चले, आवेगा परवाना तेरी बेसना चले, अंतकाल बीच दोनों हाथ मसले, अंतकाल बीच दोनों हाथ मस। अरे चार जन उठा के, अर चार जन उठा के तोहे कंधे पे चले, चार जन उठा के तोहे कंधे पे चले, शमशाना के बीच ये शरीर भी जले, शमशाना के बीच ये शरीर भी। अरे मत ना बिगाड़ चोला महंगे दाम का, मत ना बिगाड़ चोला महंगे दाम का, हरि के भजन बिना चोला जाम का, प्रभु के भजन बिना। पड़ेगी नगारे चोट अंतकाल की, पड़ेगी नगारे चोट, अरे पड़ेगी नगारे चोट अंतकाल की, पड़ेगी नगारे चोट अंतकाल की, ढकी रह जावे कोठी धन माल की, ढकी रह जावे कोठी धन माल। अरे संग ना चलेगा, संग ना चलेगा टट्टू घोड़ा पाल की, संग ना चलेगा टट्टू घोड़ा पाल की, गावे दत्तू राम कृपा चंदूलाल की, गावे दत्तू राम कृपा चंदूलाल की। पाराशर संतान बेटा मुकना राम का, हरि के भजन बिना चोला चाम का। प्रभु के भजन बिना का, अरे सोचना विचार बंदे कौन काम का। सोचना विचार बंदे कौन काम का, हरि के भजन बिना चोला चाम का। प्रभु के भजन बिना चोला चाम का। तो थोड़ी